Może to melancholijna natura myśli, że to przedostatnie w tym roku wydanie Atelier sprawiła, że tak nastrojowy jest finał dzisiejszej audycji, a może to po prostu moja chęć życzenia wam spokoju w nadchodzących dniach. Oczywiście usłyszymy się jeszcze we wtorek w tonacji, ale już dziś mam nadzieję, że takie właśnie te nadchodzące dni będą spokojne, magiczne. Dziękuję za ostatnie 4 godziny. Anna Gacek. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 21 grudnia, jest 6. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. W górach do 100 km na godzinę, na pozostałym obszarze kraju nawet do 65. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem. Uzasadnienie jest takie. To nie ten moment, nie ten czas. Wojciech Oleniczak nie będzie kandydatem lewicy na prezydenta. Odchudzony Instagram serwis kasuje sztuczne konta, celebryci tracą fikcyjnych fanów. Na początek ostrzeżenie przed wiatrem znów będzie porywisty, choć nie tak silny jak wczoraj. Silne podmuchy dały się we znaki na Mazowszu. Strażacy ponad 40 razy wyjeżdżali na interwencję, informuje Karol Kieszkowski ze Straży Pożarnej na Mazowszu. Najwięcej w Warszawie, a także w powiatach piaseczyńskim i pruszkowskim. Do tego dochodzą pojedyncze interwencje na północy i na południu Mazowsza, głównie powiaty mławski, płocki, a także radomski. Nie ma żadnych strat. Silny wiatr przewrócił ponad 20-metrową papieską choinkę w Krakowie. Drzewko tradycyjnie pojawiło się na Franciszkańskiej. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale lekko zostały uszkodzone dwa auta. Dziś porywy wiatru będą wynosiły do 65 km na godzinę. Jeszcze silniej powieje w partiach szczytowych Karpat i Sudetów, tam do 100 km na godzinę. Kandydatem SLD na prezydenta nie będzie. Wojciech Olejniczak wyklucza start. To nie ten moment, nie ten czas i też słabość środowiska, które reprezentuje. Poza tym, jak mówi, chce złapać dystans, dlatego odsuwa się w cień polityki. Sam chcę spróbować też funkcjonowania poza polityką, co nie oznacza, że w przyszłości nie będę chciał wrócić. A kiedy to będzie, zobaczymy. A SLD wciąż szuka kandydata. Jak na razie do starcia o Pałac Prezydencki szykują się dwie osoby. Andrzej Duda jest oficjalnym kandydatem PiSu, a Janusz Palikot Twojego Ruchu. Po tragedii w Australii są zarzuty morderstwa dla 37-letniej kobiety. Zdaniem policji to ona zasztyletowała 8 dzieci w wieku od 18 miesięcy do 15 lat. Ich ciała zostały znalezione w domu na przedmieściach Cairns w piątek. Znaleziono tam także samą kobietę. Ona także miała obrażenia klatki piersiowej. Policja bada, co właściwie wydarzyło się w budynku przy Murray Street. Policja sądzi, że kobieta była matką zamordowanych dzieci. W obliczu walk na wschodzie Ukrainy Kijów wyda więcej na obronność. Pójdzie na ten cel 5% budżetu, to około 20 miliardów złotych. W czasie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony prezydent Petro Poroszenko powiedział, że atak wroga, w tym bezpośrednia agresja Rosji, może nastąpić w każdym momencie i państwo powinno być do tego gotowe. W związku z tym konieczne jest zwiększenie środków przeznaczonych na obronność. Ogółem na ten cel trafi 86 miliardów hrywien, czyli około 20 miliardów złotych. Z tego 6 miliardów hrywien będą stanowiły gwarancje państwa na zakup broni i sprzętu wojskowego. Petro Poroszenko zapowiedział także zwiększenie budżetów MSW i Służby Bezpieczeństwa w związku z rosnącym zagrożeniem atakami terrorystycznymi. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. To mogło zakończyć się tragicznie. Pijany kierowca jechał pod prąd na autostradzie. To we Francji. Nietrzeźwy mężczyzna doprowadził do kolizji 3 aut. Jedna osoba została ranna. 56-letni mężczyzna jechał do domu ze słynącego ze znakomitych win Bordeaux. Po 2 godzinach jazdy stracił panowanie nad kierownicą, a odzyskawszy je, wjechał na autostradę pod prąd. Został zatrzymany, gdy miał płacić za przejazd. W jego krwi stwierdzono ponad 2 promile alkoholu, podczas gdy we Francji dozwolony pułap to 0,5 promila. Największy problem z pijanymi kierowcami jest w Normandii, gdzie produkuje się wytrawną wódkę z jabłek, miejscowy przysmak Calvados. Tam też do zwyczaju należy w trakcie posiłku celebrowanie tak zwanej normandzkiej dziury, czyli wlewania do kawy kalwadosu, a po wypiciu tego już tylko samego jabłecznika. We Francji często zdarza się, iż szczególnie starsze osoby wjeżdżają na autostrady pod prąd. Pewna leciwa dama zapytana przez żandarmów, czy nie zwróciła uwagi, iż kierowcy światłami ją ostrzegają, iż jedzie po złym pasie, odrzekła, że i owszem, ale była pewna, że to ostrzeżenie przed policją. No i miała rację, bo ją zatrzymano. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Instagram odchudzony. Szefowie słynnego społecznościowego serwisu usunęli miliony kont, które najprawdopodobniej wysyłały internetowy spam. Tym samym, jak się okazuje, wielu celebrytów straciło nieprawdziwych fanów. Rafał Motriuk. Podobnie jak Facebook, Instagram regularnie usuwa konta, by wyeliminować spam i ograniczyć możliwość kupowania obserwujących, czyli internetowych wielbicieli. Niektórych ta czystka dotknęła dość mocno. Jak wyliczył deweloper Zach Alia, raper Akon stracił 2,5 miliona, czyli ponad połowę swych obserwujących. Wokalista Justin Bieber 3,5 miliona. Sam Instagram, serwis umożliwiający robienie i udostępnianie zdjęć, stracił ponad 1/4 obserwujących. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Niedziela pochmurna i z opadami deszczu, deszczu ze śniegiem, a w Podlaskim i w górach śniegu. Od 1 stopnia w rejonach podgórskich do 5 na wybrzeżu. Chwilami silny i porywisty wiatr do 65 km na godzinę, a w partiach szczytowych Karpat i Sudetów do 100 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczna opłata za używanie odbiornika radiowego w 2015 roku będzie wynosić 70 zł i 20 groszy, a telewizyjnego 232 zł i 20 groszy. Opłat tych można dokonywać już teraz. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przypomina, że opłacanie abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ceny niskie! Że tylko brać!

Boże Wieczny, pieśń adwentowa, prawda? Że absolutnie niesamowita i wersja najbardziej oryginalna, może jedyna taka w tej chwili. Duduk, to był Duduk, a jeszcze i cymbały rzeszowskie, bębenek radomski, to wszystko chór czy zespół Deus Meus z płytą taką w tej chwili jedyną na rynku. Propozycje kolejne dopiero gdzieś się tam rodzą. A to wszystko dlatego, że 20 lat temu grupa szalonych studentów, chyba tak to można nazwać, w Szczecinie pod przewodnictwem dominikanina ojca Andrzeja Bujnowskiego stworzyła jeden z pierwszych profesjonalnych zespołów grających muzykę. Wtedy to się jeszcze nie nazywało muzyką chrześcijańską. No i po 20 latach, na jakim etapie muzycznym, na jakiej drodze jest chór Deus Meus? Dzisiaj to będzie takie prawdziwe spotkanie na szczycie. Warszawa, Częstochowa, ze mną w Warszawie ojciec Andrzej Bujnowski. Witam pięknie. Witam ciepło i przedświątecznie wszystkich was. I w Częstochowie Lidia i Marcin Pospieszalscy. Witam was, witamy. Witamy również adwentowo. No jeszcze właśnie, adwentowo. My witamy adwentowo. I pierwsze pytanie, Lidka, do ciebie. Słuchasz też tego utworu Boże Wieczny. O wiele bardziej wymagająca stylistyka niż te 20 lat wcześniej. Inny chór. Możliwości tego chóru teraz tutaj w tym utworze. No, na pewno zmieniło się brzmienie. Czy lepsze, czy gorsze, tego trudno mi ocenić. Jest troszkę inne. Doszło sporo młodych ludzi. Wydaje mi się, że inaczej emisyjnie i łatwiej się teraz w chórze śpiewa. Może też to jest taki rodzaj wypracowywania wspólnych metod i tych doświadczeń, które zbieramy przez te 20 lat. I wydaje mi się, że jakby pewne rzeczy łatwiej nam przychodzą. No ja bym praca też, czy nie mistrza. Ja bym też dodał, że od pewnego czasu, ojciec od Andrzej kilku Bujnowski. Lat że trwają też dyskusje nad kierunkiem, w jakim mamy zmierzać. I od dawna zaczęliśmy rozmawiać, to nie wczoraj, ale już kilka lat temu, o otwarciu większym na polską muzykę ludową. Właśnie chciałam mamy ze sobą świetnych fachowców, Marcina, Lidkę, którzy się znają na tej muzyce świetnie. I my tej muzyki, wszyscy tworzący Deus Meus, też zaczęliśmy bardziej słuchać, być na nią bardziej wrażliwi, otwarci. Kiedyś ona się kojarzyła w latach 60. i 70. z Cepelią, z Cepeliadą. W tej chwili jest jakiś taki trend wsłuchiwania się w taką korzenną muzykę polską ludową i mamy z nią do czynienia bardziej niż kiedykolwiek wcześniej na co dzień. No, chciałabym powiedzieć, że troszeczkę jeszcze za mało, ja przynajmniej ze swojej strony marzę o tym, żeby Deus Meus jednak miał takie warsztaty w tym kierunku i spotkał się z ludźmi, którzy rzeczywiście się w tym specjalizują, bo my właściwie ten temat dosyć kochamy i lubimy, ale jeszcze nie znamy go dogłębnie i tak czy owak te elementy przenikają i to również w naszej nowej, najnowszej płycie słychać, że troszeczkę od tej muzyki amerykańskiej odchodzimy i wydaje mi się, że to jest z korzyścią dla naszego również brzmienia i naszej interpretacji, bo jest to na bliższe po prostu. No to spójrzmy na to, jak było te 20 lat temu, które zadajecie sobie teraz takie pytanie wszyscy, jejku, jak to szybko minęło, to już 20 lat. Marcin. No, jesteśmy 20 lat starsi, ale jestem ciekaw, jak to teraz zabrzmi. Ale to było bardzo świeże i też było polskie, dlatego że mieliśmy polską muzykę, mamy we krwi. Nawet jeśli śpiewaliśmy amerykańskie piosenki, tak tłumaczone na polski. Tak. Ojcze, to jak było z tym szaleństwem szczecińskim? No, szaleństwo było totalne, bo po prostu ja zgarnąłem tam młodzież, która się nudziła, nie wiedziała, co ze sobą zrobić. I akurat to byli tak pełni entuzjazmu ludzie, dawali z siebie wszystko, że po zrobieniu nagrań próbnych z pieśniami religijnymi stwierdziliśmy, że jest to materiał fascynujący, że jest w tym duch. I że nie warto tego tak zostawiać gdzieś w szufladzie, ale jakoś pokazać to światu. Marcin też z Mietkiem Szcześniakiem weszli w to, zainteresowali się tymi nagraniami i postanowili dołożyć swoją cegiełkę, co trwa do dzisiaj. I strasznie ja byłem wtedy szczęśliwy, że mamy takich świetnych mistrzów ze sobą i młodzież wchodziła jak w masło w każdą propozycję Marcina, Mietka czy moją. Byli pełni poświęcenia, zapału. Tak jest zresztą do dzisiaj. Ale pamiętasz, jak byliście odbierani na zewnątrz? No taka grupa oazowa, jakich milion wtedy było w różnych miejscach. No w tamtym czasie nie było zawodowych nagrań z muzyką religijną. To jest w ogóle początek historii tego nurtu. Ta nasza płyta Hej Jezu, podobnie jak pierwsza płyta grupy New Life M, nagle okazało się, że można nagrać, wykonać zawodowo brzmiące utwory. Jeszcze mają one ducha. Można to bez rumieńca wstydu puścić gdzieś w mediach, w radio. Zaczęto się nami interesować i właśnie to było takie zjawisko, proces dwustronny. My coś dawaliśmy z siebie i słuchacze też, mam nadzieję, dużo korzystali. A gdybyście mieli wymienić muzyków, którzy przewinęli się przez zespół, a potem poszli też swoją drogą albo do tego zespołu cały czas wracają, takich muzyków zawodowych? O, bo była cała długa mnóstwo. Lista i to znakomitych muzyków, poczynając od Beaty Bednarz, Michała Kulentego, przez braci Golców, Leszka Możdżera. Ojciec Andrzej wymienia gości, ale teraz trzeba powiedzieć o muzykach, którzy zaczynali w Deus Meus, jako tacy ludzie, którzy zaczynali swoją drogę muzyczną. No to choćby Robert Drężek z czołowego polskiego zespołu Lux Torpeda, który święci triumfy na liście trójkowej. No to Robert rozpoczął swoją przygodę jako gitarzysta w zespole Deus Meus. Hubert Kowalski, znakomity w tej chwili dyrygent, aranżer, prowadzi wielkie koncerty. Hubert tak samo zaczynał, śpiewając w ogóle w chórze Deus Meus i grając na kontrabasie niektóre partie, czasami jak ja nie miałem ze sobą kontrabasu. Jola Szczepania, która jest wykładowcą, tak, profesorem na Akademii Muzycznej w Szczecinie. Kasia Bogusz? Kasia Bogusz jest Poudikanda, która to w tej chwili wspaniała wokalistka. Tak. Ja myślę, że za chwilę nam się zaczną inne nazwiska przypominać. Ale to tak powoli będą się przypominać i będziemy je przywoływać. Tak. To może jeszcze jeden utwór teraz z płyty adwentowej. Hej Now, wszyscy zaśpiewajmy. My niedawno, rozpoczynając ten czas adwentowy z Holą Gregoriana Silesiensi, z Robertem Pożarskim, prezentowaliśmy ich Missa Rorate Gerwazego Gorczyckiego i tam oni na początek swoją własną wersję Hej Now zaśpiewali. No to teraz Hej Now Deus Meus. Chwałę Panu dajmy, nabożnie k Niemu przepiękne, prawda? Hej now, wszyscy zaśpiewajmy na organach. Taki prawdziwy organista z Częstochowy, Marcin Pospieszalski. Muszę powiedzieć, że uwielbiam organy i organy towarzyszą mi od... To jest taka niespełniona miłość, bo kiedyś zdawałem na organy, ale okazało się, że gram tak po dyletancku, że nie miałem szans, ale miłość zawsze została. Tak, ale po prostu to jest moja miłość. I, no ale praktykowałeś w kościołach tak, rozlicznych. Grałem bardzo, bardzo dużo w kościołach, na liturgiach, także to jest... No, ale to jest, czuję się tego ducha, ale tak. Spójrzmy jeszcze na te początki, bo ten swoisty fenomen Deus Meus polegał też na tym, że oprócz New Life M, który w 1992 roku powstał jako pierwszy, no to tutaj 94, dopiero 97, jak te grzyby po deszczu zaczynają powstawać kolejne zespoły, dopiero wtedy tak naprawdę powstaje to określenie muzyki chrześcijańskiej, a tu... Te utwory Deus Meus wchodzą właściwie do kanonu takiego funkcjonowania w grupach oazowych, w kościołach i zaczynają żyć własnym życiem, ojcze. My tego nie przewidywaliśmy, my po prostu rejestrowaliśmy takie pieśni, które nam samym się bardzo podobały, z którymi się dobrze sami czuliśmy, albo które sami też pisaliśmy, bo jakieś pojedyncze utwory nasze też już na tych drugiej, trzeciej płycie się znajdowały. Później okazywało się, że śpiewa gdzieś te piosenki, no w cudzysłowie cała Polska chyba i gdzieś tam młodzież na pielgrzymce czy w grupach odnowy w Duchu Świętym traktuje jako te pieśni jako swój kanon. Często nawet nie wiedząc, że one powstały czy zostały nagrane po raz pierwszy przez nas, a nieraz są zaskoczeni, że na koncertach naszych je słyszą. I właściwie skąd je słyszą? I mówią, a przecież to jest nasza pieśń, my to tak dobrze znamy, przecież my się na co dzień ją posługujemy. I odkrywają, że to gdzieś było na naszych płytach. Ja chciałbym tutaj jeszcze o dwóch rzeczach powiedzieć. Przede wszystkim, no jest oczywiście tak, historia muzyki chrześcijańskiej w Polsce jeszcze wcześniejsza. No, choćby chciałbym wspomnieć tutaj grupę Teofil, czy grupę mojego brata. No to były wspaniałe zespoły, ale jeszcze oczywiście nie stworzyły jakby takiego ogólnego nurtu. Natomiast jeszcze wrócę do tych początków Deus Meus. Ojciec Andrzej jest wybitnym znawcą muzyki współczesnej, można tak powiedzieć, jej nurtów i tak dalej. I muszę powiedzieć, że ojciec Andrzej, przynosząc oczywiście jakieś pieśni, to od razu miał wizję, jak to powinno być zaaranżowane. Ja niby to wszystko aranżowałem, ale to ojciec Andrzej mówi, a wiesz, jakby tutaj był taki bas, albo, no i było o tak, tak, tak, panie, mówię, tak. I bas grał właśnie. Ten słynny bas. Tak, tak. I ojciec Andrzej po prostu on przychodził z takimi gotowymi wizjami na niektóre utwory, a ja tylko te wizje... się musieli wszyscy uczyć. Tak. A ja te wizje wypełniałem jakąś taką już po prostu życiem, treścią, tak. A te teksty, kto na początku pisał, jeżeli były pisane i kto nad nimi czuwał, jaki to ma być przekaz, że taki, a nie inny? Ojcze, ty? Oj, no trudno mi tak nieskromnie mówić, że rzeczywiście ja. Bo przecież wiadomo, że te pierwsze piosenki amerykańskie z kręgów charyzmatycznych, które docierały do Polski, były bardzo różne. Te tłumaczenia niektóre po prostu raniły nasze uszy i serca, ale jak już coś wybierałem, czy proponowałem młodzieży i Marcinowi, no to po prostu chciałem, żeby to miało ręce i nogi i to nie były przypadkowe piosenki jakiekolwiek, tylko takie, z którymi ja osobiście sam mogłem się zgodzić wewnętrznie. No a później przyszedł taki czas, że sami też zaczęliśmy tworzyć, pisać coś. To się tak trochę zaczęło od New Life M, czy Andrzeja Cudzicha, bo oni też mi proponowali jakieś teksty, żebym napisał. Stwierdziliśmy, że dlaczego mamy też my nie pisać. Nie pisać. My ciągle mamy tylko coś kopiować. Że to był też jakiś przełom taki w naszych umysłach, w naszej świadomości, że nas też na coś stać, nie? A gdzie w tym wszystkim w historii umieścić Ludźmierz? O, no to są absolutne początki Deus Meus, bo 1994 rok To był pierwszy kontakt młodzieży ze Szczecina z Ludźmierzem, ze spotkaniami muzyków, chrześcijan. Dzisiaj one się nazywają Strefa Chwały. Wtedy jeszcze tej nazwy nie było, ale było już zjawisko. I ta grupa, która ze mną pojechała po raz pierwszy ze Szczecina, też odkryła tam nowy zupełnie świat, nową rzeczywistość. Ludźmierz był stymulatorem tego wszystkiego, co najlepszego, co działo się na tym powstającym rynku, tak jak wspomniałaś, muzyki chrześcijańskiej. I ta pierwsza płyta, Hej Jezu, właściwie jest to inicjatywa muzyczna Ludźmierz. Tak, bo wtedy jeszcze nawet nie mieliśmy nazwy Deus Meus, bo nie wiedzieliśmy, co będzie. Nagraliśmy te piosenki z czystej radości i szaleństwa. No i jednym z takich najbardziej rozpoznawalnych utworów, który do dziś gdzieś tam funkcjonuje, był właśnie ten tytułowy utwór z płyty Hej Jezu, zaśpiewany wtedy przez Mietka. Tak, szaleństwo polegało między innymi na tym, że został zarejestrowany na ośmiośladzie przez Edka Susulskiego na takim szpulowym magnetofonie marki Ucher, bardzo dobrym, ale nie było tam żadnej magii dogrywania jakichś dodatkowych efektów. Wszystko poszło na żywca. To zatem ten element szaleństwa przed nami. Hej Jezu, królem tyś, hej Jezu, królem tyś, życie Twe uwalnia mnie, życie Twe uwalnia mnie, będę sławić cały dzień, będę sławić cały dzień, doskonałe drogi Twe, doskonałe drogi Twe. Hej Jezu, Panem tyś, hej Jezu, Panem tyś, chcę słuchać Twoich słów, chcę słuchać Twoich słów. Królestwo ujrzeć chcę, Królestwo ujrzeć chcę, wola Twoich spełni się, wola Twoich spełni się. Chwała Barankowi, cześć, chwała Barankowi, cześć, weź mnie do ziemi swej, weź mnie do ziemi swej, zwyciężymy w imię Twe, zwyciężymy w imię Twe, ogłosimy rządy Twe, ogłosimy rządy Twe. Hej Jezu, płyta Hej Jezu, 95 rok. Jak Marcin Litka, łza się w oku no właśnie kręci? Chciałam to powiedzieć, wyrwałeś mi to. Bardzo to przyjemnie brzmi, tak? Jakoś... Naturalnie. Naturalnie, właśnie. Może dlatego, że tylko tych kilka śladów było. Ale ja muszę powiedzieć, że udało się jednak było tam potem możliwość do grania, bo Edek miał potem 16 ślad i przegrał te 8 śladów ze Szczecina na 16, więc tam jeszcze chyba jakieś uzupełnienie robiliśmy, ale nie wiem, czy w tym utworze. To jest ciekawostka taka dla tych, którzy się znają na nagraniu. Na nagraniach współczesnych, na przykład bębny teraz się nagrywa na 12-14 śladów. Tak. To są bębny mono na jednym śladzie. Tak. Ale tutaj... Właśnie, co to tak, bębny są? Tak. To kunszt Edwarda Sosulskiego sprawi, że to wszystko naprawdę pięknie brzmi. Ja mam wrażenie, że tym, co się wtedy zrodziło, trafiliście w potrzeby ludzi, trafiliście w potrzeby grup, które szukały jakiegoś wzorca muzycznego. Tak jak to, Marcin, teraz posłużę się twoim własnym własnym cytatem. Pitu, pitu i gitarka, to właściwie tak było, a wyście pokazali coś więcej. No chyba potrzeba była, bo te płyty jakoś szybko się rozeszły, prawda? Tak. Tak, to tak jak gdzieś 50 tysięcy egzemplarzy. No to trafiło w zapotrzebowanie też z tego powodu, że może była jeszcze taka potrzeba tego, żeby z jednej strony muzyka kościoła, która jest bardzo dostojna, liturgiczna, a z drugiej strony ludzie tak naprawdę możliwe, że chcieli mieć też piosenki, którymi mogliby się modlić w domu. Takie, które sobie, nie wiem, puszczą albo z które byłyby też takim kanonem. Może. Tak, i muszę powiedzieć, że ta kaseta, nawet jak sam czasami udało mi się jeszcze jako kasetę przecież włączyć to w samochodzie, w starym, mieliśmy takiego dużego Fiata, to w tym dużym Fiacie to dobrze brzmiało. Więc rezonowało to, dobrze. Tak. Trafiało to w takie potrzeby. I jeszcze jest jedna rzecz, że to trafiło też w potrzebę czegoś takiego, że na tej kasecie były także utwory liturgiczne, śpiewane wielogłosowo. I to trafiło też... To był jakiś wzór? Tak, mi się wydaje, że to jest tak jak w tym cytacie, w tych słowach, że dobry uczony w piśmie to ten, który wyjmuje ze skarbca mądrości, ze skarbca słowa rzeczy stare i nowe. To jest taki ewangeliczny cytat, który może też odnieść się do muzyki, że jest naprawdę potrzeba tego, żeby można było śpiewać i te pieśni, i tak, a wszystko, żeby było z ducha. To Ojcze, rodziły się zespoły, które chciały was naśladować, chciały iść tą samą drogą? Właśnie o tym myślałem przed chwilą. Może dam taki przykład. Spotkałem bardzo dobrego wokalistę w Jeleniej Górze, Jarka Moczulskiego, znanego zresztą Lidce i Marcinowi. Kiedyś zastępował Mietka Szcześniaka w New Life Music, który dzielił się ze mną wrażeniami z odsłuchania płyty Hej Jezu, powiedział, że kiedy ją usłyszał i zdobył ją, gdzieś kupił, sprowadził, to przez półtora miesiąca nie schodziła ona z talerza jego odtwarzacza, że słuchał jej na okrągło, nie mógł spać, był wtedy jeszcze licealistą i tak głęboko weszła ta muzyka w niego i tak przeżył tą płytę, że w ogóle można tak śpiewać i grać, że założył zespół, on się nazywał Ruach, czyli Duch Święty, który funkcjonował przez kilka lat i później też sam nagrał kilka płyt. No, też znakomity zespół. Może były też inne grupy, które jakoś poszły za takim też odzewem. Czyli też daliście odwagę, pokazaliście, że można. No tak, to trochę tak zaczęło, odezwało się takim rezonansem, że inni też się odważyli, co mnie szalenie buduje i cieszy. A koncerty, pamiętacie, jak to było na początku? Przyjeżdża chór albo składa propozycję koncertową. Chór, zespół, nie jakiś taki mały zespolik oazowy, tylko profesjonalny i to jeszcze z takim repertuarem. No była pewna trudność, prawda, bo nie wszyscy byli gotowi na przyjęcie takiego zespołu, właśnie tak, koncerty kościelne, czy przy takich właśnie, przy imprezach, czy festynowych, czy również kościelnych. Zawsze się jak gdyby spotykały z trudnością dobrego nagłośnienia, dobrej organizacji i nawet dobrych noclegów. Tak, zespół, ponieważ był duży, jeszcze jak no, młodzież to wytrzymuje, więc tak, było często spali po kotem w jednej sali. Także to, i dało się przeżyć, ale radość i entuzjazm był taki, że no te takie trudności zewnętrzne zupełnie nie miały wpływu na... Ale one miały wpływ na późniejszą jakość, w sensie takim, że ludzie powoli, organizatorzy uczyli się tego, że to muzyka jest godna, że tak powiem, przyjęcia. Żeby chociaż ilość herbat i kanapek się zgadzała. Na początku było tak, że organizatorzy nie wiedzieli, no chórek, no to tak ustawiali jeden mikrofon na początku, dla chórku. Tak. I po prostu bardzo długo walczyliśmy o to, żeby to był jednak standard, że ponieważ jeśli mikrofon jest jeden dla całego chórku, to tego chórku praktycznie nie słychać. Więc walczyliśmy o to, żeby mikser miał odpowiednią ilość wlotów, żeby te kilkanaście mikrofonów można było podłącze bezpośrednie i to muszę powiedzieć, że to jest standard dopiero niedawnych, ostatnich lat, można powiedzieć, tak mi się kojarzy, że to dbaliśmy o to. Teraz też się zdarza, że na przykład jeśli nie mamy swojego akustyka, to czasami są tu przypadkowi ludzie, którzy nie znają i czasami są zaskoczeni i ta próba często trwa bardzo długo, żeby coś z tego wyszło. I tu też nie chodzi o to, żeby, no nie wiem, jakoś tam udawać, że się jest mega profesjonalnym zespołem, tylko żeby ci, którzy przyszli na koncert, naprawdę usłyszeli zespół Deus Meus tak, jak on brzmi, a nie tak jak, no, a nie zniekształcony poprzez jakieś trudności techniczne. To się teraz absolutnie udaje, to wróćmy teraz, ten 97 rok to była kolejna płyta, kolejne płyty, ale taka ważna, Mój Jezu, jeszcze bardziej profesjonalna, ta poprzeczka tak była podnoszona z płyty na płytę, no i niesamowici na niej goście wtedy byli, bo imię Tek Szcześniak, Tomek Budzyński, ojczek to jeszcze Beata Bednarz, Piotr Stopa Żylewicz. A no właśnie. Tak, właśnie. Tak. Piotrek Stopa to jest niezwykły też muzyk. Był Michał Kulenty, byli tak. Bracia Golcowie, był wspomniany Leszek Możdżer i w pierwszym utworze Tomek Budzyński na wokalu. Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z nich, ludu mój. I poznacie, że ja jestem Pan, gdy z grobów was wydobędę. Udzielę wam mego ducha po to, byście ożyli. Ogłaszamy Królestwo Boże w nas. Ogłaszamy Królestwo Boże w nas. Ogłaszamy Królestwo Boże w nas. Ogłaszamy Królestwo Boże w nas. Ah! tak sobie wspominamy z łezką w oku i ze śmiechem z ojcem Tomasz Budzyński, który tak ładnym głosem jeździł z Deus Maus na koncerty. Tak, wystąpił z nami co najmniej kilka, jeśli nie kilkanaście razy. Jako jeden z głównych wokalistów. Ten słynny koncert w Gnieźnie, gdzie się sprzęt totalnie zepsuł i śpiewaliśmy na jakichś fermonach ściągniętych pod katedrą właśnie, ściągniętych na plecy. Tak, a pomimo, że sprzęt rzęził i, że tak powiem, ledwo grał, to młodzież szalała. Tak i wszyscy znali te teksty i piosenki. To było niesamowite. Tak. A potem można powiedzieć, że taki rozwój Deus Meus był bardzo wyraźny i konkretny i takie słupy milowe właściwie można byłoby chyba wyznaczyć na tej drodze rozwoju, bo wtedy, kiedy powstał Dzień Papieski i przy nim tak zwane koncerty papieskie, Teatr Wielki i Teatr Narodowy w Warszawie, transmisje TVP, 140 artystów z różnych krajów, ale tak naprawdę odium ciężkości tych koncertów, czy tego koncertu w 2002 roku, podobno najważniejszego, no spoczął na barkach Deus Meus i waszych, Marcin. Muszę też powiedzieć, że to chyba Janek był pomysłodawcą koncertów z okazji Dni Papieskich. I to dla nas było olbrzymie przeżycie, bo wtedy się kształtowała w ogóle formuła tych koncertów. Teraz to już co roku są, nie wiem, po dwa, po trzy tego rodzaju koncerty, wszyscy jakoś przyzwyczaili. A wtedy to była zupełna nowość. Ale też to było takie święto, bo to był koncert w Teatrze Narodowym, więc też zupełnie innej jakości. Tak, innej jakości. Ja pamiętam, dla nas był poprzedzony modlitwą, kończył się modlitwą. Wykonawcy wszyscy razem byli bardzo zjednoczeni wokół tego dzieła i my, głównie to ja i Mateusz, byliśmy kierownikami artystycznymi, takimi muzycznymi. Janek oczywiście jako autor razem z Jurkiem Biernacem scenariusza i całości jakby koncepcji, ale dbaliśmy o to też, żeby śpiewali tam artyści, którzy mieli, że tak powiem, no taką żywą relację z Panem Bogiem. I to też było, mam nadzieję, że było słychać i czuć, że ta taka, można powiedzieć, energia modlitwy promieniowała. Pomimo tej telewizyjnej oprawy, tak, bardzo stresującej zresztą. Tak, która jest taka bardzo zamykająca i powoduje, że no nie można na przykład rozciągnąć piosenki, która jest przecież modlitwą i czasami na koncertach jedną piosenkę, jeśli można powiedzieć, ta piosenka płynie w jakiś sposób i ludzie mogą, nie wiem, do tej piosenki się przyłączyć w ten sposób modlitewny, no to ja gramy ją dłużej, a tutaj są stricte ramy czasowe, które są co do sekundy wyliczone, bo na przykład wchodzi blok reklamowy, trzeba się było zmieścić. Ale ja pamiętam, bo wtedy przez dwa dni podglądałam, jak wyglądały próby, bo wtedy też zrodziła się kolejna płyta, czy ujrzała światło dzienne, płyta Jahwe, 2002 rok. I tak naprawdę, no, wydaje mi się, że to był ten moment, kiedy można powiedzieć, że to była pierwsza absolutnie zawodowo zrobiona płyta. Ojcze. Tak, ona była bardzo przemyślana w najdrobniejszym szczególe i zaaranżowana bardzo bogato i już był tutaj większy skład instrumentów i smaki nawet orkiestry w jakimś tam pobrzmiewają. Myślę, że to wszystko razem było dla nas niezwykłym czasem. Te koncerty papieskie, czasem żałuję, że nie ma tego na jakichś płytach DVD, że nie można tego gdzieś zobaczyć, bo to jest jakaś chyba klasyka już w tej chwili. Ja do dzisiaj spotykam ludzi, którzy wspominają tamten właśnie koncert Jan Paweł II, Świadek Nadziei, tak ten koncert się nazywał, z tym symbolicznym chlebem roznoszonym. I wspominają, że to był tak naprawdę najważniejszy koncert papieski w ich życiu, że to było coś niebywałego. My też podobnie to przeżywaliśmy. To były dla nas samych też chyba największe koncerty i to nie da się wręcz tego opisać, opowiedzieć. Litka, Marcin, czy taki koncert transmitowany przez telewizję, ogromny, to było forma wyróżnienia, czy bardziej potwierdzenia, że zespół jest na takim etapie muzycznym, że może to udźwignąć? To było to i to, bo Marcin, który tam właśnie kierował też z Mateuszem, nie zaprosiłby Deus Meus, gdyby wiedział, że sobie nie poradzimy. ale oczywiście duża forma wyróżnienia i sam fakt, że taki koncert bardzo mobilizuje, to też przyczynia się w pewnym sensie do jakiegoś też rozwoju i no, wystawiania sobie wyżej poprzeczki. Ale jeszcze muszę powiedzieć o jednej rzeczy, że tutaj determinacja i upór Janka, no i tutaj nasz, żeby jednak ci wykonawcy, którzy, no telewizja się pytała, no dlaczego nie weźmiecie jakiegoś, nie wiem, znanych wykonawców, tutaj znanego chóru, no tutaj determinacja właśnie nasza, że po prostu nie, to jednak powinni być ludzie, którzy potrafią się po prostu modlić dźwiękami, tak w skrócie, czy kolokwialnie mówiąc, którzy potrafią no, na scenie także dać jakiś wyraz wiary poprzez sztukę. I no, ta determinacja spowodowała, że śpiewał Deus Meus, też wsparty, to chciałem też powiedzieć, przez scholę z kościoła świętego Tomasza na Ursynowie, która, że tak powiem, też tak bardzo po bratersku się dołączyła do całego dzieła. I z tego właściwie została nam, no nie z tego koncertu, ale wtedy też na koncercie były wykonane utwory z płyty Jahwe, między innymi Do mnie wróć, Alleluja Barankowi. Dzisiaj tych utworów nie będziemy prezentować, bo to musiałaby być tak naprawdę dwugodzinna audycja. Tych dzieł i zaangażowań zespołu Deus Meus mnóstwo jeszcze. Potem kolejne płyty i taki moment, kiedy złapaliście może wiatr w żagle, inaczej trochę, w innym kierunku, kiedy zaczęliście łączyć już bardzo tak świadomie muzykę współczesną z tymi brzmieniami polskiej muzyki ludowej. No i właśnie ta płyta już znana słuchaczom, Adwent, a potem Wniebowianki. Tak, no to jakoś tak jest, że ludzie dojrzewają, śpiewając, słuchając. W pewnym momencie stwierdziliśmy, że mimo, że kochamy gospel i dalibyśmy się pokroić za tą muzykę, ten gospel czarny, amerykański, no to nigdy nie będziemy grupą taką czarną właśnie dosłownie, bo jesteśmy wychowani jednak we własnej kulturze i tradycji, która nie jest przecież gorsza, a ma coś światu też do zaproponowania. Taka cisza trwa, gdy przychodzi święty czas, żywy strój wody Twej boi nas. Żywy strój wody Twej boi nas. Cicho płynie w dal, z serca Pana idzie w świat, piękny ten, komu Bóg pokój daj. Piękny ten, komu Bóg pokój daj. Niech przychodzi ten, co spragniony łaski Twej, dam mu pić wodę mą, mówi Pan. Dam mu pić wodę mą, mówi Pan. Słodsza jest niż miód, będzie na boku Twych stóp, duszy Twej mroku lód stopi się, duszy Twej mroku lód stopi się. Wody Twojej moc żyje we mnie dzień i noc, studnio ma zdrowie daj, zabierz me, studnio ma zdrowie daj, zabierz me. Źródło życia me, nie omijaj nigdy mnie. Bożstwa, wielka jest, chwalę Cię. Taka cisza w nas, ja się tutaj uśmiechnęłam, bo te smaczki muzyczne do końca, to wybrzmienie, ostatnia płyta Deus Meus 2012 roku, W niebowianki, słowa ojciec Andrzej Bujnowski, muzyka Lidia Pospieszalska, to ten kierunek teraz chóru Deus Meus? Trudno powiedzieć, czy tak jest jednoznaczny, bo przecież tam są różne utwory inspirowane też muzyką afrykańską, ale jakby te akcenty tu są i bardzo byśmy chcieli, żeby było ich jak najwięcej. Nie ukrywam, że to taki bardzo oryginalny kierunek muzyczny, w którym można pójść. Zawsze naród, który trzyma się swojej tradycji, będzie oryginalnym, bo nigdzie indziej czegoś takiego się nie będzie słyszało, więc to jest cała wartość, żeby o swoje rzeczy zadbać, słuchać swojego otoczenia, dźwięków, które się na co dzień słyszy, i one są niepowtarzalne. Tak, tutaj przebrzmiewa troszkę nuta też tego trzygłosu, który może nie jest tak do końca polski, na pewno w warstwie tej głównej melodii. Ale słowiański, tak. Bułgarski na przykład. Bałkański, tak. Byliśmy razem z ojcem Andrzejem w Bułgarii i tam zakupiliśmy 100 płyt wspaniałych z muzyką. Tylko, że ten utwór powstał dużo wcześniej. Tak. Ale fakt, Lidka się inspirowała wcześniej. Ale to jest też coś nas łączy z tamtą kulturą i dźwiękami, muzyką. Ta dusza właśnie słowiańska. Ale muszę powiedzieć, że sama melodia jest kurpiowska. No właśnie. Brzmi jak pieśń polna kurpiowska, więc jesteśmy w tym kręgu. Gdybyśmy ją oderwali od tej harmonii, od tej elektroniki, tak, i wyszli na pole i rzeczywiście tak zaśpiewali, to rzeczywiście tak było. No i tutaj zaśpiewała i Kasia Bogusz, i też Daga Gregorowicz miała do powiedzenia muzycznie coś, i to wszystko razem zabrzmiało zupełnie niesamowicie. Ja tak sobie myślę, że może kolędy w tym stylu, kolęd Deus Meus jeszcze takich nie stworzyło. To jest ciekawe. Dobry trop, słuchaj. Jeszcze na to do głowy polskie? Nie przyszło. Kolędy polskie z takimi właśnie nowoczesnymi brzmieniami. No tak. Za chwilę, słuchaj, mamy Boże Narodzenie. To znaczy, jak zrobimy taką płytę, to zadedykujemy ją tobie. Dziękuję bardzo w takim razie. W programie trzecim Muzyczne Rozmowy. No i skoro przed świętami już, i oczywiście nie da się o wszystkim opowiedzieć w jednej audycji, spojrzeć na 20 lat, ale możemy złożyć życzenia takie przedświąteczne od twórców chóru Deus Meus dla słuchaczy programu trzeciego. Marcin, Lidia. No, błogosławionych świąt przede wszystkim, abyśmy odpowiednio się też do nich przygotowali, żebyśmy nie ulegali temu, co jest na zewnątrz, takiemu blichtrowi przedświątecznych zakupów, szaleństwa, żebyśmy się mogli skupić na tym, co się ma naprawdę wydarzyć, i byśmy w spokoju i w zgodzie przeżyli te święta. I w takim duchu właśnie, który